සැරෝවෙ හෝවිතෝ උනන් සැරෝවෙ හෝ හැසිය මනුගුණි හෝරොක්කි නුගතරලබත් මේ සුදේ පිහරෝරොමි නුගබහ Rapposivo ruhano lo maki Dan mungkin mei itom Dan mungkin mei hasia Ujaro holomi Masa lalu nama iya Memori Padau masih yang pikirami Tangian kono kuno hito Asa tibu jupang rokat nito dibi Padau masih yang pikirami.